reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 10 dzień czerwca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Łatwo nie było, ale udało się. Iga Świątek wygrała wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open. To już jej trzeci triumf na kortach imienia Rolanda Garrosa. Rekonwalescencja papieża przebiega bez żadnych problemów, informuje Watykan. Święto muzyki na dobre trwa już w Opolu. W tym serwisie powiemy o kolejnych wydarzeniach w ramach 60. Krajowego Festiwalu Piosenki. Iga Świątek znów dała wielkie powody do radości kibicom. Polka po zaciętym meczu wygrała wielkosztemowy turniej tenisowy w French Open na ziemnych kortach w Paryżu. Broniąca tytułu liderka światowego rankingu pokonała w finale singla Czeszkę Karolinę Muchową. To czwarty triumf Polki w imprezie wielkosztemowej. Więcej o sporcie już za kilka chwil na antenie Trójki. Minister w kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka oświadczyła, że prezydent Andrzej Duda nie zgadza się na przymusową relokację migrantów. De facto, jak przekonuje Polska, wynika ona z unijnego paktu migracyjnego, w którym zapisano zasadę warunkowości, albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Małgorzata Paprocka podkreśliła w polskim Radiu 24, że stanowisko prezydenta Dudy jest tożsame z rządowym. Polityka i stanowisko pana prezydenta jest niezmienne od lat i spójne z tymi wypowiedziami również ze strony rządu. Nie ma zgody na przymusową relokację, ale to nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa, ale myślę, że w tym kontekście trzeba właśnie zwrócić uwagę również na ten element przymusowej relokacji i tego, czy te osoby, które napływały do Unii Europejskiej, w ogóle do Polski chcą trafić, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa w ogóle zatrzymywania i zamykania tych osób w przeróżnego rodzaju ośrodkach, czy mówiąc już wprost, obozach. No to jest również pytanie o prawa tych osób, więc kwestii do rozważenia jest bardzo dużo. Przedwczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych unijnych krajów przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Zgodnie z jego założeniami rocznie Unia Europejska ma przyjmować około 30 tysięcy migrantów, a przy podziale na poszczególne kraje mają być brane pod uwagę PKB i liczba ludności. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że Polska miałaby przyjąć około 2000 migrantów. W przypadku odmowy byłoby to około 40 milionów euro do zapłaty. Politycy PiS-u zapewniają, że Polska nie dopuści do przymusowej relokacji migrantów ani do wprowadzenia opłat za nieprzyjęte osoby. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że kwestia ta będzie z pewnością omawiana na szczycie przywódców państw unijnych. Rekonwalescencja papieża Franciszka w klinice Gemelli przebiega bez żadnych problemów. Biuro prasowe Watykanu przekazało o tym w komunikacie dla mediów. Korespondencja Piotra Kowalczuka. Dyrektor biura Mateo Bruni napisał w nocie, że od wczoraj papież nie korzysta z kroplówki. Przeszedł na półpłynną dietę. Nie gorączkuje, a wszystkie parametry życiowe są w normie. Wyniki badań krwi i prześwietlenie klatki piersiowej nie budzą żadnych obaw. Rekonwalescencja Ojca Świętego prowadzona jest w taki sposób, aby nie narażać na wysiłek jamy brzusznej, pozwalając na regenerację mięśni i zabliźnienie miejsca, gdzie wszczepiono mu siatkę protetyczną. Zgodnie ze wskazówkami lekarzy, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, papież odmówi południową modlitwę Anioł Pański, łącząc się tylko duchowo z wiernymi. Nie można więc oczekiwać, że papież wygłosi katechezę i udzieli błogosławieństwa z okna kliniki Gemelli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Opolu trwa jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Dziś w ramach wydarzenia wręczono nagrodę specjalną programu Trzeciego Polskiego Radia dla najlepszego debiutanta opolskiego festiwalu. W tym roku trójkowe jury zdecydowało, niczym widzowie, że najlepszym spośród tych stawiających pierwsze kroki jest Jan Majewski. Bardzo się cieszę, że moja praca została doceniona i jestem ogromnie wdzięczny. Też jeszcze większym wyróżnieniem jest to, że udało mi się zdobyć 2 statuetki aż. Nagroda specjalna programu trzeciego to nie tylko statuetka i tytuł najlepszego debiutanta według Trójki, lecz także wielka szansa i pomoc, mówi dyrektor programu trzeciego Marcin Wąsiewicz. To jest przede wszystkim zauważenie stacji radiowej, która ma tego debiutanta pod umownymi skrzydłami. No i to jest koncert w studiu Agnieszki Osieckiej w legendarnym miejscu, gdzie wielu znanych i uznanych artystów już koncertowało. Koncert Jana Majewskiego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej najprawdopodobniej odbędzie się po premierze jego debiutanckiej płyty. Ta zostanie wydana jesienią. Z Opola Paweł Turski, Trójka, Polskie Radio. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu, a to był serwis Trójki. ze świata muzyki przenosimy się do świata sportu. Krzysztof Oniewski. Iga Świątek, superstar. Po raz trzeci i po raz drugi z kolei wygrała Roland Garros. To jej czwarty wielkoszlemowy triumf w karierze. Ma dopiero 22 lata. Poprzednie finałowe wygrane w Paryżu przyszły bez problemów. Dzisiejsza z najwyższym trudem. Mecz z Czeszką Karoliną Muchową trwał 2 godziny 46 minut. To w realiach kobiecego tenisa maraton. Pierwszy set łatwo do 2 dla Polki. W drugim prowadziła już 3-0 w gemach, by przegrać tę partię 5-7. W trzecim decydującym Muchowa wygrywała 4-3 w gemach i serwowała, ale dała się przełamać, tak jak w kolejnym gemie. Świątek, mówiąc kolokwialnie, domknęła spotkanie, zwyciężając 6-4. Taki ocenia tenisowy ekspert Hubert Zdankiewicz. Niektórzy myśleli, że właśnie Karolina Muchowa będzie łatwiejszą rywalką od Aryny Sabalenki, natomiast Czeszka okazała się być bardzo wymagającą rywalką. W końcówce trochę zawiodły ją nerwy. No, reakcja Igi po ostatniej piłce, kiedy się rozpłakała na korcie, jakby najlepiej świadczy o tym, ile ją to nerwów to zwycięstwo kosztowało. Mówił Hubert Zdankiewicz. Wielkie brawa dla naszej fantastycznej dziewczyny z Raszyna. Komu będziemy bić brawo późnym wieczorem po finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wszyscy wokół stawiają na Manchester City, także reprezentant Polski Damian Szymański. City. Myślę, że tak, szczególnie, że włoska piłka też jest jakby specyficzna, nie wiadomo nigdy, jak się mecz potoczy. Zresztą w piłce nigdy nie wiadomo, jak to jest, ale mówię, że City jest jakby teraz taką potęgą, że myślę, że nawet włoskie Catenaccio nie powstrzyma tego. Początek meczu Manchester City Inter Mediolan w Stambule o 21:00. Ten mecz będzie sędziował Szymon Marciniak. Od 19:00 trwa żużlowe Grand Prix w Tetterowie w Niemczech. To czwarta runda Mistrzostw Świata. Po 3 prowadzi broniący tytułu Bartosz Zmarzlik. W akcji zobaczymy też innych naszych stałych uczestników cyklu, Macieja Janowskiego i Patryka Dudka. Kończymy sportami walki, konkretnie karate. To świetna dyscyplina na początku sportowej drogi ze względu na jej ogólnorozwojowy charakter. W Kraśniku trwa 23. Ogólnopolski Puchar Dzieci w karate tradycyjnym. W zawodach biorą udział dzieci od 5 do 13 roku życia i jak przyznaje Martin Czech, prezes Kraśnickiego Klubu Karate Tradycyjnego, impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, a i z poziomem nie jest na bakier. Dzień bardzo intensywny, a poziom, jak widzimy, wszyscy bardzo też wysoki. Cały czas odbywają się zawody, cały czas odbywają się walki, starty, konkursy. Łącznie wszystkich startów mamy około 1115, czyli to jest dosyć wysoki wynik. 615 zawodników, więc do Kraśnika naprawdę zjechała rzesza najlepszych zawodniczek, zawodników z całego kraju. Mówił Martin Czech. Impreza w Kraśniku potrwa do jutra. O sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na południu kraju zachmurzenie duże i tam też opady deszczu, początkowo także burze. Z kolei w centrum i na północy kraju raczej pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Płyta dostępna w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce.

dwa. Proszę Państwa, z 60. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, audycja Gra Gitara. No i gość specjalny, a dziś, ponieważ dzisiaj gramy te legendarne polskie numery, to jest jeden z takich zawodników, który kilka takich stworzył. Krzysztof Jaryczewski, Oddział Zamknięty. Dzień dobry. Powiedz, te takie numery legendarne, do których masz największą słabość, jeżeli chodzi o oddział? Nie, ja już nie mam do tego właściwie stosunku, bo tyle razy grałem, że... Oczywiście, wiesz, było wyjątkowo, bo Maja była po raz pierwszy ze mną na tak dużej imprezie. Mieliśmy taką raz już na scenie byliśmy razem, ale bardziej kameralnie. A dzisiaj to była taki, i w telewizorze, i ogólnopolski zasięg, więc to było premierowo i dlatego... Obudź się, jak razem wykonaliśmy, to było wyjątkowe. Miało też taką wymowę podwójną, ponieważ jak Maja się urodziła, to ja przestałem pić alkohol, przestałem używać inne narkotyki i właściwie w jakimś sensie mogę powiedzieć, że ona uratowała mi życie. I 25 lat w tym roku mija, odkąd nie piję, nie używam narkotyków. 45 lat jestem na scenie. 60 lat Opola. Same jubileusze, kurde. Ale powiedz, jest taki dreszcz emocji, taka duma. Kurczę, śpiewam w Opolu z córką. No, wiesz. Czyli, Krzysiek, warto żyć, nie? To jest kosmiczne, kurde. Tego się nie da, wiesz, tak. Ja jeszcze do mnie wszystko nie dotarło, nie? Ale już na scenie zdałem sobie sprawę, jakie to jest ważne wydarzenie dla mnie. Pomimo różnych, wiesz, okoliczności mniej lub bardziej sprzyjających, również tych medialnych, to wiem, że to jest takie miejsce, w którym dzisiaj powinienem być, właśnie z córką. Ale powiedz, tak jak jesteś na scenie, to ty się zatracasz tak w tej muzie jeszcze? Jeszcze to potrafisz? Bo to wiesz, to jest magia, tak? Bo to jest największa używka, jaka tylko może być dla niektórych. Dla mnie też, muza. Znaczy wiesz, no jednak koncentruję się na tym, żeby to fajnie wykonać. Też grałem na gitarze, więc no musiałem być skupiony. I śpiewałem, grałem na gitarze. I trzeba było, wiesz, jak jest telewizyjna impreza, to nie można się rozgadywać. Trzeba wszystko tam co do sekundy właściwie jest to ustalone. No takie są wymogi, więc koncentracja była pełna. Niemniej jednak od niedawnego czasu mam coś takiego, że potrafię być skoncentrowany, a jednocześnie być obecny w tym miejscu, w którym jestem i być świadomym tego, co robię. To się przekłada również na muzykę, ponieważ stosunkowo od niedawna, jak żyję już trochę, mam coś takiego, że słucham innych, którzy grają, nie tylko siebie. I to, wiesz, to jest bezcenne, ponieważ nie zależy mi na tym, tak bardzo, żeby się popisać, tylko żeby w całości dobrze to zabrzmiało, żeby była interakcja między ludźmi, którzy są na scenie, żeby się słyszeć, żeby tam, gdzie w momentach, kiedy to jest potrzebne, dać pole innym do tego, żeby zabłysnęli. I myślę, że to przychodzi z wiekiem. No. Bo to dojrzałość jest, proszę pana. Och, w tym życiu. To się śmieję, że po 50 zacząłem dojrzewać. Więc późno, ale... Ale wiesz, powiem... Lepiej wcale. Tak. Ale to jest też... To jest chyba dobre stwierdzenie w tym przypadku. Trzeźwość umysłu. No tak, no to... Wiesz, to nie chodzi o to, czy pijany, czy nie pijany, czy naćpany. Tylko po prostu obecny. Dokładnie. Trzeźwy w tym znaczeniu, że trzeźwy oceniający sytuację, tak? I będący tu i teraz. A nie wiesz, w kosmosie. Ale robi na tobie wrażenie, jak publiczność tam, wiesz, bije brawa i myśli sobie, tak, jestem w tym właściwym miejscu. Pyknę tutaj kawałek rock'n'rolla, klasyki. No wiesz, no oczywiście, no przecież ja nie gram tego dla siebie i nawet powiedziałem ze sceny dzisiaj, że może to zabrzmi banalnie, ale bez was to nie miałoby sensu. Ja mogę sobie w domu pograć, no. Gdybym to robił tylko dla siebie, nie? Powiedz, bo to jest audycja Gra Gitara i dzisiaj gramy te polskie legendarne numery, przede wszystkim lat 80. Jak nie oddział, to które takie utwory myślisz sobie, kurczę, szkoda, że ja nie skomponowałem albo nie zaśpiewałem tego. Takie ulubione polskie numery z lat 80. Nie wiem, bardziej jam, bardziej republika, bardziej lady punk. Coś się kręciło. Znaczy, zawsze podziwiałem Janka za taką sprawność kompozytorską. Jeszcze, za melodię? Jeszcze jak gra w budce, tak, tak. No wiesz, to... natomiast, no... polska muzyka nigdy jakoś mnie, wiesz, nie przekonywała. I... bo ja wiem, może Niemen, wiesz, jego piosenki, te starsze. Właśnie Sen o Warszawie, Pod papugami, takie rzeczy. To pamiętam jako Kajtek, to tego słuchałem i to mi się podobało. Nie? Później Grechuta też, ona van, tak, to był taki... O, przepraszam. To był taki klimat, który do mnie trafiał. Ale tak sobie, wiesz, niektórzy słuchacze, ja mam prawie 5 dych, nie? Wyobrażają ten zbuntowany Jaryczewski, przypomina się teledysk, ten wasz świat, trampki. Zresztą dzisiaj masz podobne spodnie jak 40 lat temu, nie? A tu się nagle okazuje, że Grechuta na wa. Znaczy mówię o polskiej muzyce. Oczywiście, tak. No. Bo ja słuchałem bardzo przeróżnej, odpocząwszy od Hendrixa. Stonesów oczywiście, ale Zeppelinów. ACDC, no... No cała klasyka rocka, no, jak najbardziej. No na tym się wychowałem i wiesz, i później miałem taki etap w początkach oddziału, gdzie zacząłem słuchać bardzo dużo czarnej muzyki, soulowej, bluesowej, takiej korzennej, wiesz, dlatego w ogóle oddział, jak ten pierwszy skład, to była taka wypadkowa w różnych naszych... Fascynacji. Tak. I ja byłem na etapie takiego właśnie soulu, funky, takich rzeczy, mając z tyłu głowy klasykę. Pogorzelski był pod wpływem Van Halena, takich klimatów. Szlaga był pod wpływem Police, Nowej Fali. Wiesz, i dlatego ten oddział, ta muzyka była taka, nie inna. Ale to jest taka muza, która się absolutnie nie starzeje, nie? Jest jak kamień, po prostu... Nie ma upływu czasu. Słucham tych starych nagrań i właściwie one się bronią. No. Czyli jest coś takiego, ale masz takie przeświadczenie, że to jest kawał dobrego rock'n'rolla, no i trwale wpisałeś się, no jesteśmy na tym polskim festiwalu 60, no trwale wpisałeś się w polskiego rock'n'rolla, nie? Czy jak bez skromności, no kurczę, Krzysiek. No, coś w tym jest, no oczywiście. No. Powiedz, co ty byś jeszcze chciał osiągnąć w tak zwanym życiu artystycznym? Czy w ogóle w ten sposób myślisz, czy po prostu żyj chwilą i ciesz się tym, co jest tu i teraz? Dla mnie zawsze było najważniejsze to, żebym, nie wiem, komuś dawał radość, żebym muzyką coś wnosił w jego życie. To, wiesz, nie chodziło mi o poklask jakiś, tylko o to, żeby ta muzyka na tyle trafiała do kogoś, żeby miał takie poczucie, że jest coś potrzebnego dla drugiego człowieka. Jakąś taką sprawczość. Tak, że coś bierze z tego i nie wiem, może w tym czasie bzyka coś i dzieci się rodzą, albo go to inspiruje do czegoś innego, do jakiejś swojej pracy. Albo mu to pomaga uporać się z jakimiś lękami wewnętrznymi, jakimiś demonami, wiesz, tego typu rzeczy. I jak takie miałem odzew taki, to wiedziałem, że to, co robię, jest potrzebne. Mam taki... To motywuje. Tak, i mam to do dzisiaj, dlatego jeszcze jestem na scenie w ogóle, bo wiem, że to, co dzisiaj robię, to, co mam zamiar zrobić, też, bo nagrywam surową płytę, nagrywam płytę z Jary Oddział zamknięty, więc, to, co robię, daje ludziom sporo, nie? I dlatego jestem, no. Słuchaj, ale tak patrzę na ciebie i mam takie hasło i ono się sprawdza, że jednak rock and roll konserwuje. No, mnie to może woda zakonserwowała bardziej. Chociaż już nie piję od 25 lat. Nie, ale super po prostu wyglądasz, tak? W doskonałej formie jesteś. Dziękuję, żartuję oczywiście, ale no, coś w tym jest, no. Może to ta, wiesz, od 6 lat mam wątrobę inną już, więc może to też tak jakoś działa. Dobra, no to Krzysztof, dzięki wielkie, rock on, jak to się mówi, wiesz, no i powodzenia, no i po prostu cały czas tego rock'n'rolla, no bo co innego? No tak, no co innego. Show must go on, no. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Do 20 w Trójce niezmiennie gra gitara i grać będzie Trójka na żywo z 60. Festiwalu Polskiej Piosenki. Jesteśmy pod Opolskim Amfiteatrem, nasze specjalne studio. Będziemy tutaj z Państwem i dla Państwa na pewno do północy. Dzisiaj dwa koncerty. Najpierw opolskie premiery, później Czas Ołowiu. I właśnie taki Czas Ołowiu muzyczny w Trójce w audycji gra gitara na pewno do 20. Kilka minut temu Krzysztof Jaryczewski wspomniał Marka Grechutę. Najpierw opowiadał, później zaśpiewał, a teraz ten, no, którego właśnie przypomniał w Trójce, Marek Grechuta. Dni, których nie znamy.

18 minut do godziny 20 w Trójce gra gitara. Wieża radości, wieża samotności, Sztywny Palazji. Ten legendarny polski utwór spod Wieży Piastowskiej w Opolu. Gramy na żywo z 60. Festiwalu Polskiej Piosenki Trójka, Polskie Radio. To teraz, proszę Państwa, nagranie, które jest jednym z symboli opolskiego festiwalu początku lat 80. Głos nieżyjącego Mirka Breguły. No, pięknie wtedy zaśpiewał o jednym, no, tym głównym swoim idolu. Lata mijają, a słucha się cały czas z nostalgią, no i raczej z gęsią skórką. W Trójce Universe, Mr. Lennon. Żyłeś przez tyle dni,

śmiać i przesuwać cię tak, byś naprzód szła. I podeprzemy cię swoją siłą, gdy będziesz się chwiać. A kiedy przyjdzie już czas, my zburzymy cię i zbudujemy przepiękny pałac. On jest naszym snem. Ta muzyka, fenomenalny tekst, utwór, który absolutnie, tak myślę, że nigdy się nie zestarzeje. A ja, Reale Ściana, naprzeciwko naszego studia opolskiego, Ścianka. Artyści pojawiają się zarówno na tej ściance, jak i w studiu Trójki. Dzisiaj w audycji Gra Gitara gościliśmy i grupę Lombard, i Krzysztofa Jaryczewskiego. Kolejni artyści na żywo w Trójce na pewno jutro między 12 a 14, a dzisiaj nadal spod opolskiego amfiteatru. Tutaj Trójka na żywo do godziny 24. Program Trójki, czyli tak, 8 minut do 20, za 8 minut serwis Trójki, później Departament Rytmu i Tomasz Miara, Michał Jakubik, Michał Żołądkowski, do usłyszenia, a na zachętę dla redaktora Miary takie oto słowa. Za moment Beata wyśpiewa: jesteś sterem, białym żołnierzem, to walcz. Nie musisz kochać i bać.